Марина Гримич. Second Life. Друге життя. Роман. Видавництво «Доліби». Київ, 2010 рік. Читає Ольга Лях. Second Life. Він розплющив очі і відразу ж закрився рукою від світла. Welcome. Театрально розвів руки молодий, симпатичний чоловік. Welcome. Ласкаво просимо. Артем примружився, світло било йому в очі. Артем Андрійович Шуліка, 33 роки, неодружений, народився у Києві, за професією девелопер, мешкав і працював у Києві та Північній Америці, помер від серцевого нападу. Я нічого не наплутав. Девелопер, запозичення з англійської, вживається на позначення нової міждисциплінарної спеціальності. Девелопери займаються віднайденням нових бізнес-ідей, їх розробкою, продюсуванням, реалізацією і подальшим розвитком. Артем ошелешено дивився на молодика у джинсах, котрий зачитував із фолдера його CV. CV з латинської «звіт» про освіту, професійну діяльність. «Ти хто такий?» – замість відповіді спитав він. Молодик подивився на нього із вселенською тугою в очах. «Я Серафим». «Привіт, Серафиме», – спробував установити контакт Артем, як його вчили у західних університетах. «Серафим – це не власне ім'я, це ранг. Найнижчий ранг у, так би мовити, божественній канцелярії. Власне, колись я був представлений на ангела, однак через один випадок, практично через такого, як ти, я і досі лишаюся хлопчиком на побігеньках. Та ти все одно нічого не зрозумієш, поки що. Поки не пройдеш, як казав Данте, всі кола пекла». Артем наморщив чоло. «То я все-таки помер?» Серафим скривився. «Такий розумний чоловік учився в Оксфорді. Бізнес-план міг скласти одним порухом мізинця лівої ноги, причому з заплющеними очима. Робив гроші тільки так. Він клацнув першим і третім пальцем правої руки, а мислить категоріями середньовіччя. Слово «помер» зі старого словника людства, а тут, як бачиш, життя триває. Ходімо за мною, я тебе проведу до врат». «Слухай, Серафиме, якщо це той світ, чи як його назвати, краще казати потойбічний світ. Словом, якщо я потрапив на потойбічний світ, то де ж тоді тунель і світло у кінці тунелю, про яке розповідають ті, що оклигали після клінічної смерті? Невже й ти віриш у це? Невже ти віриш у тунель і світло у його кінці? Адже це так банально. Та це було розраховано на простого обивателя, а не на таких, як ти. Ну, які ви всі недотепи там на землі? Тунель і світло – це наше ангельсько-архангельський прикол над живими. Своєрідні студентські бешкети. Ми вживлюємо цю картинку в мозок хворих, а потім вводчуємо, як вони пафосно розповідають про неї іншим людям, і як ті їх із благоговінням слухають. Вводчувати від англійського «дивитися». Тут вживається у значенні «дивитися як кіно». Слово має гумористичний ефект суржика, який побутує в українсько-північноамериканському середовищі і називається «хайф напів». Щоправда, ми зараз бавимося цим все менше. Набридло. Вчорашній день. У нас тепер інші забави. Ходімо. Артем рушив за Серафимом. Той був одягнений у білу сорочку з червоними і синіми смугами. Верхній гудзик був розстебнутий, а з-під піднятого коміра бовталася трохи набік на спущеному вузлі майже до сонячного сплетіння червона краватка з білими купідончиками-янголятками. Стильно. Його худорлява постать рухалась дещо манірно, неначе пританцьовуючи. Ззаду звисав жмут густого волосся, притягнутий резинкою. Артем роззирнувся. Старі будівлі дореволюційного київського стилю, які колись називалися «доходні дома», тільки вже поруйновані часом. Деякі без шибок, деякі без стін. «То я у пеклі?» – – спитав Артем Серафима. «Знову дикий архаїзм. Ти часом не вчився у католицькій школі?» «Сорі, Бадді, я й забув, що ти не з діаспори». «Сорі, Бадді» від англійського «вибач, друже». «Звідки ляло тобі ця медієвістика?» – зітхнув Серафим. «Ти ж сам мені щойно згадав Данте і його кола пекла». «Та я ж фігурально», – обурився Серафим. «Тут записано в робочому файлі, що тебе можна вважати інтелектуалом. Тому я і вжив цей образ. А ти мені знов за рибу гроші». «Немає слів», – зітхнув. «Далі сам усе зрозумієш, як тебе там». Відпінглянув у фолдер, забувши ім'я клієнта, ага, Артема Андрійовичу. Артем вирішив більше не ставити запитань. Вони йшли по вулиці, де потріскався асфальт, з якого проростали кульбабки і грицики, типові дикі київські квітки Артемового дитинства.